No niin, ja se on sitten Underground-huminaa. Näin, tervetuloa taajuuksille ja nupit kaakkoon siellä. Yes. No niin, se oli Red Snapper ja Image of You. Ja heille, jotka eivät juurikaan äsken olleet taajuuksilla ja tulivat äsken, tämä on siis Underground Huminaa, mennyt jo yhden kappaleen verran, juuri tuon mainitsemani. Mutta laitetaanpa, kun on näin hieno ilma ja kaikkea ollut, niin rekeetä, totta kai. Siitä meille nyt seuraavaksi antaa näytteen Kotkarankki ohutta yläpilveä. Ja niillä on niin hieno levy nimi, että se on pakko mainita, koska säästä oli puhetta alavilla mailla Hallan vaara. Ja nyt tulee rekee. Cause you laid one man low, you didn't know. Nonni, se oli Michael Dyke Saturday Night Special-levy tai kappaleella. Toi oli tommonen kokoelma Rebel Music 2 diskiä. Tää oli siltä kakkoslevyltä. Joo, lisää musiikkia ja pysytellään tämmöisissä jossain tunnelmissa. Laitetaan tämmönen kuin D-Fast ja Nature Story. Big wood in the fire, Jackie. Strong wood in the fire. No niin, siinä oli vanhaa kunnon ska-poljentoa. Ja se oli kylläkin, niin, kyllä skaata ja kokoelma levyltä. Nyt kun mä löydän, Ska Bonanza oli levy ja artistina, niin, artisti oli Jackie Opel, Pushwood biisi. Semmosta. Ja. Jatketaan tuota sääaihetta, kun se tuli kerran puheeksi, niin otetaan toisenkin kerran. Willie Nelson kertoo meille vähän niin kuin, että millaista on, ei tarvitse katsoa ikkunasta tai mitään. Willie Nelsonin mielestä siellä on siniset taivaat, blue skies. Skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue skies from now on. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly by. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies do I see. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Days all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Oh,

Nonni, ei ton pitänyt alkaa tuolta soimaan. Jees, jees. Hei. Hei, hei. Hei, minäkin olen täällä. No niinpä niin. Missäköhän Niki on? No en mä tiedä, uutisit. Herra Elovaara, herra Elovaara, teitä kutsutaan studiossa. Ei näy, ei kuulu. Niin, toi äsken oli ZZ Top, Snappykakkie. Juu, biisin nimen takia valitsin sen levyltä, tuommoinen kaksois CD, missä on Teas ja El Logo. Nyt mä en muista, kumpi levy toi oli kyseessä, mutta yhtä kaikki. Joo. Tullaanko John and Dean ja mä lähden etsiä digiin jostain tuolta. Joo. Laitetaan John and Dean. Mikä biisi? Little News Coop. Oh, righty. We'll be right back. Ja kello on, mitä se on, 9:59. Lähetämme uutiset. Uutisotsikot. Onni on säkillinen kivihiiliä kolmannella pakkasviikolla. Helsingissä pidetään tänään ilmastohuippukokous, jonka avaa presidentti Sauli Niinistö. Kokouksessa keskustellaan siitä, miten Suomi ja Eurooppa voisivat hillitä ilmastonmuutosta nykyistä vauhdikkaammin. Huippukokouksen järjestävät Sitra, ilmastopaneeli ja ulkopoliittinen instituutti, ja siihen osallistuu yli 500 vierasta. Tapahtuman yksi pääpuhuja on Pariisin ilmastokokouksen puheenjohtaja, Ranskan perustuslakineuvoston puheenjohtaja ja entinen pääministeri Laurent Fabius. Ilmailualan unioni IAU uhkaa käynnistää lentokenttäavustajien lakon Helsinki-Vantaan lentokentällä perjantaina. Lakon piiriin kuuluvat liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten matkustajien saattopalvelut. Lakko alkaisi aamu 5 perjantaina ja päättyisi seuraavana aamuna. Ilmailualan unionin varapuheenjohtaja Pekka Kähkönen sanoi Iltalehdelle, että työtaisteluun saattaa liittyä tukilakkoja, jotka käytännössä voivat sulkea kentän perjantai-iltapäivästä lähtien. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden mielestä Suomi on muuttunut entistä eriarvoisemmaksi maaksi viimeisten 10 vuoden aikana. Näkemykset ilmenevät sosiaalibarometrista, joka on sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN tekemä kyselytutkimus. Kyselyyn vastasi sosiaali- ja terveysjohtajia, Kelan johtajia ja sosiaalityöntekijöitä. Enemmistö kaikista vastaajaryhmistä arvioi eriarvoisuuden lisääntyneen 10 vuoden aikana. Lisäksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen katsotaan epäonnistuneen tavoitteessaan vähentää eriarvoisuutta. 4/5 sosiaalityöntekijästä arvioi, että Sipilän hallitus on onnistunut erittäin huonosti tai melko huonosti eriarvoisuuden vähentämisessä. Samaa mieltä on yli 1/2 sekä Kelan johtajista että sosiaali- ja terveysjohtajista. Etuuksia pidetään liian alhaisina. Suomen tukipolitiikassa uskotaan olevan parantamisen varaa. Vastaajista noin 70% pitää perusturvaetuuksien, kuten työmarkkinatuen tasoa, liian alhaisena. Valtaosa kaikista vastaajaryhmistä ajattelee, että perustoimeentulotuella paikataan perusturvaetuuksien matalaa tasoa. Sosiaalityöntekijät kertovat perusturvaan tehtyjen indeksileikkausten syventäneen asiakkaiden köyhyyttä. Ensisijaisten etuuksien tasoa on korotettava, jotta ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotuken vain aidosti viimesijaisena ja väliaikaisena ratkaisuna, sanoo SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen järjestön tiedotteessa. Tämä viimesijainen, siis toimeentulotukietuus on sellainen, että ennen kuin se annetaan ihmiselle, niin kyllä hänet täytyy ryöstää aivan puti puhtaaksi sitä ennen. Ensisijaisiin etuuksiin kuuluvat esimerkiksi työttömyysturva, eläkkeet ja opintotuki. Pohjois-Korean hallinnon äänitorvena toimivaan KCNA-uutistoimiston mukaan Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on hyväksynyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kutsun Yhdysvaltoihin. KCNAn mukaan Kim lisäksi kutsui Trumpin Pohjois-Koreaan, kun johtajat tapasivat tiistaina Singaporessa. Uutistoimisto kertoi Kimin sanoneen, että Trump voisi vierailla Pohjois-Koreassa sopivaan aikaan. Tänään keskiviikkona on viikon kolein päivä. Lämpötilat jäävät Etelä-Suomessa 20 asteen alapuolelle. Torstaina tulee korkea paine ja voimistuva etelätuuli ja ne tuovat Suomeen lämpimämpää ilmaa. Helleraja saattaa ylittyä viimeistään sunnuntaina. Pois, kaikki luokses tuo, kuinka eroon päästä vois, tahdon tulla luo. Luokses tulla takaisin, löysin aina syyn kuin pisara mie kaipasin meren syleilyyn. Eksyneenä harhailen, umpikujan jää. Irti sitä rimpuilin, kiinni takeruin kuin särki, joka verkkoihin rakautesi uin. Ei, en saa rauhaa. Ei, en saa rauhaa. Thank you. tieteen luotas pois, kaikki luokses tuo. Kuinka eroon päästä pois, tahdon tulla luo. Luokses tulla takaisin, löysin aina syyn kuin pisara mi kaipasin meren syleilyyn. En saa rauhaa. Ei, en saa rauhaa. Niin. Tervetuloa Underground Huminan pari. Jep, ja mitäs tuo äskeinen oli? Pitäisikö sen nyt kertoa vielä kaikille kansalle? No kerro nyt. Kerrotaan nyt. Se oli itse asiassa radiolla lähetetty levy, CD-single, jossa esiintyi Jaakko Laitinen ja Väärä Raha-niminen kokoonpano, ja kappaleen nimi on En saa rauhaa. No niin, sehän tuli kyllä selväksi tuon kappaleen aikana montakin kertaa. No, siihen sitten on vastaus Megadethillä. Ja tämäkin on muuten sinkku, mutta ei ole radiolle lähetetty. Tämä on Symphony of Destruction -sinkulta toinen kappale, Go to Hell. Siellä sitä rauha saa. Bury me now, 6 feet, there are barbed lines, stick feel like Jee. Niin. Se Sami Yam kappaleella Bad Time. Siltä ainakin itsestä vähän tuntuu tällä hetkellä. Niinpä niin. Sellaisten välillä on, jos ei tarpeeksi nuku. Niin. Joo. Tai nukkuu liian vähän. No niin. Eikö se aika lailla sama, mutta... Me kirjoitetaan ihan eri tavalla. No se on ihan totta. Vähän eri kirjaimia niin edelleen ja niin edelleen. Mutta se siitä seuraavaksi. Eikö se riittänyt siitä aiheesta? Ihan tarpeeksi. Joo. Up, Bustle and Out. Hip Hop Barrio nimisellä kappaleellaan. Who's gonna shake the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight, the weight. We'll be right back. north ways. I'll pay cash, 'cause only cash can pay. A holy man singing quarter to Tuesday. A quarter man singing holy to use ways. She got broken. Simmer the streets, half-hearted and token. Drop me on clouds, names already spoken, and seal me a deal. God says it ain't meant to be easy. Clap a little louder if you still wanna see me. Broken like a convert's attention. There's a lot I should say, but less I should mention. They want it all. Kappaleella Super Rob. Joo. Mikäs toi? Pip, pip, pip, pip. Hajaantukaa! Mikä soundi toi nyt oikein? Ei kai se nyt meidän ohjelmaan sotke hemmetti viekö? Jaha, joku tietokone huutaa. Aa, hei, sulla on siinä jotain näppikset päällä. Siitä kai se niin johtuu. Nonni. Nonni. Joo. Oli sen verran väsynyttä, että nyt on laitettava putkabileet. Kyllä. Totta kai sliipparit ja levyltä Kekkonen. Ei kai tässä tarvitse enempää sanoa. Eihän ole, kun tota niin... Ai ei, ei tietenkään, mutta toi Kekkonen on jostain... Kekkonen on kokoelma. Tää on tota Muppet no niin, Showltahan niin, toi jo. Oliko? Oo, ei kun Mopot Show. Siis. Mopot Show. Joo. Niin. Aivan, aivan. No niin, mut putkabileet. Mä oon niin onnellinen nykyään. Rakas Mopot Show! Kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska tämä käsi minulle vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Teto. Olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä mopotsaussa ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaa sitten joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Teto. Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutin täydeltä. Siitä vaan, wow, wow, wow. Kesken loppui Amerikan ilta, kun minut painin rappusilta. Kyytiin nappas kaupungin seriffin, mieleen meni Maijan kanssa treffin. En tiennyt minä silloin sitä, kun kyselin heitä, että mitä. Pahaa mä oon taas puhaillut. Tuhmien tyttöjen perässäkö luhaillut? Tumman poliisiauton kyydissä istui kahden ison pojan välissä. Luulin, että seuraavaksi saan vähän iskun taikka kaksi. Mutta poliisit vain hymyilivät mulle, ja minä hymyilin poliisille. Toisillemme me hymyiltiin. Poliisikin on vain ihminen. Tapasin kaverini Viitä ja Julle. Kyselin, mitä on tapahtunut sulle. Julle sanoi, pistin multiin vaimon. Ja poliisit löysivät sen pojalta kaivon. Hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi. Inside, under the bar.

I keep my eyes on the prize, on the long falling skies, and I don't let my friends get hurt. All you backroom schemers, power trip dreamers, better find something new to say. Cause you're the same old story, it's the same old crime, and you've got some heavy dues to pay. I'm the space cowboy, bet you weren't ready for that. I'm the space cowboy, I'm sure you know where it's at. Yeah, yeah, yeah, yeah. Thank you. Nonni. Jep, jep, se oli hämmentävä versio, mutta eipä ollutkaan ihan alkuperäinen. Ei ollut, ei, siksi ehkä hämmensikin. Tää on tämä mystinen Dark Side of the Moon Revisited-levy, ja piti olla kolme jätkää King Crimsonista tässä nyt tulkitsemassa, mutta eihän Edgar Winter ole ikinä ollut King Crimsonissa, ainakaan juuri niin saamamme tietojen mukaan. Niin, mitä tuossa nyt otti selvää, niin ei kyllä mainita kyseistä henkilöä King Crimsonin luetteloissa, eikä kyseisen henkilön... Joo. Joo, eikä silläkään seivestä löydy. Tuossa biisillä silti oli mukana, ja niin Bill Bufford ja Tony Levinkin oli myös. Joo. Mä en tiedä, ketä muita siinä oli, tuskin ne 300 tota vetäisi. Niinpä, no ei siinä. Joo. Mutta tommonen. Jätetään tämä mysteeri nyt tähän ilmaan ja laitetaan, joo, lisää musaa. Joka tietää, niin pitäkö tietonaa. Me laitetaan seuraava kappale. Juuri näin. Joo, seuraavaksi ammaillaan Jimi Hendrixin tahdissa BBC-sessioista. Että biisin nimi on vaan Jammin, eikä ole muuten mitään yhteistä Bob Marleyn biisinkaan tai muunkaan. Tää on ihan jammailua. We'll be right back. No niin. Noissa kahdessa peräkkäisessä biisissä oli aika paljonkin yhtäläisyyksiä toisaalta. Kyllä. Artistien ihonväri. Niinpä. Se, että kumpikin on kuollut. Joo. Ja se, että kumpikin on tulkinnut tätä samaa biisi. Valkoisten poikien kappaletta, Day Tripper. Ja nyt oli siis Otis Redding, joka eikäpä kyllä osannut lentää. No näinpä. Joo, ja vielä sekin yhtäläisyys, että molemmat on syntynyt Jenkeissä. Joo, kyllä. Ja kyllä vaan vielä samaan aikaan olivat tuolla areenolla pyörimässä, että hyvinkin paljon. Mut seuraavaksi sitten siirrytäänkin ralliajoihin tai johonkin. Rum, rum. Jep, juurikin näin. Sieltä tulee Yellow the Race, ja se on single. Menee muuten näin. Sä ennustit. Thank you. running and he knew he wasn't great. He didn't ever talk about he knew he couldn't wait. Are you ever gonna push me, let me run, let me do? I need it and I'm ready and I haven't got a clue. Mulla on koira, sen nimi on Ines. Ines on pieni, mutta murisee. Ines murisee, kun se aisti rotusortoa ja kuumailmapalloja. Ines murisee, kun se maistaa itkerän maun demarin. Ines murisee, kun se tunnistaa yläkerran kaljun jalmarin. Mun muriseva koirani Ines kohtaa taisteluun, eikä alistu orja kohteluun. Nouskaa koirat barrikaadeille, pian teille luut lihaisa pannaan jakeluun. Mun muriseva koirani Ines, mun muriseva koirani Ines, mun muriseva koirani Ines. Lapinlahden linnut kappaleellaan Mun muriseva koirani Ines. Sekin oli single kappale. Kyllä, kyllä. Näin, lappareiden. Ja tuossa kun soitettiin noita kovereita ja puhuttiin Jimi Hendrixistä, niin kyllä nyt laitetaan yksi Jimi Hendrixin soittama cover. Ja tääkin on Valkoisen miehen. Kyllä, kyllä. Hyvä, ja hyvä. Tää on Valkoisen miehen biisi kans Bob Dylanin alkuperäinen, mutta mun mielestä on paljon parempi kuin Dylanin, nimittäin Like a Rolling Stone. Ja se on levyltä The Jimi Hendrix Experience live veto tää biisi. Yeah, I'll tell you, brother. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. All right, now I want to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here. As I said before, it's really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? Right now, I'm going to do a thing by Bob Dylan. And that's his grandma over there. That's a little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bombs of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, doll? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about it. Everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. But now you don't, baby, seem so proud. If I happen to be scrounging, yeah, your name. Oh, only butter you know you only used to get. Juice in the head. Nobody here to taught you how to live on the streets. And now you just gonna have to get used to it. You say you never, you never compromise with a mystery tramp. But now you got to realize he's not selling any alibis. As he stands in the vacuum of his life, and he says, "Hey, baby, would you like to make a deal? How does it feel, baby? How does it feel?" Like a rolling stone. Prisoners of the steeple and all the pretty people, they all laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know, Mr. Burns, don't worry. You used to be so amused at the pulling and rags and the sweet talk that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you gotta nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Yeah. Oh, how does it feel, baby? Like a rolling stone. Thank you very much. Where you at? Where you from? Where's your gun? Why you tripping? Can't forget the loop. Can't forget the loop. piece of life's puzzle. Whether you live in wrong, right, in spite, the first law of nature says you gotta survive another night. Desire rules your ways and your actions. Non-self-satisfaction, look at Michael Jackson. Caught up in materialistic, you can't shatter. Cause your spirit's trapped in our body, which is matter. Or should your pockets be fatter? Cause cash rules, or are you just the devil's fool? Used like a tool, taxes paid. I heard a white boy call another white boy a nigga yesterday. Cause they slaves to the same beast who wants land cruises, cheap guns, wars, more and more. I think it's a dream of living through deception. Cause 95% of reality is perception. Is it a dream or a dream that we've been living? What you do, what you make, what you drive, how you living? Is it a dream or a dream that we've been living? What you smoking, what you drink, why you sniffing? Is it a dream or a dream that we've been living? What you wear, who you with, who honey you be hitting? Is it a dream or a dream that we've been living? Where you at, where you from, where's your gun, why you tripping? The loot gets got, pick locks or whatever. I'm too clever to starve, heads get severed from the neck. Hold your check, respect nothing but the green. Credit ain't shit without cream. I mean, I dream American dreams, caught up in illusion. I gotta get mine, what's the reason for confusion? Drug abuse and customers praise my ways of being. A demon for the devil, I run hell with my team in. What you do when you gotta make paper? Kill to make a mill, then people hate ya. Run that game, kid, before you go like vapor. Get that loot, say that legal shit for later. What you perceive, you believe, and that's deceiving. That's why they tell you have faith, pray, and keep believing. Believe in self, self-guard, and you can't be stopped. Got faith in rap, and my religion is hip-hop. Hajaantukaa! Näinpä, vaikka olette yksi, hajaantukaa silti. Kyllä. Joo, se oli Channel Live ja Is It A Dream oli biisin nimi. Joo. Sitten seuraavaksi tuleekin ihan toisenlaista tavaraa. Tämä tulee Jamaikalta. Jonesi Jerry, Stillwater-kappale. Tuttu kaveri, muistankin. Eikö vaan, kyllä ollaan joskus ehkä jotain. Mutta Jonesi Jerry kertoo meille, mitä on Stillwater. Niin, yhä vettä. Vieläkin. Ees ne kalja niin sano muuta. No, antaa mennä. Walk with me. this land live. That's all it is, yeah. I've been from school to kicked out, sixth form to kicked out, moms to kicked out. Doors don't open much, it's more like a blunt brush. I'm quick to tell them tumps, I'm tired of the kickers come and sweep this. I ain't crying, but I'm not afraid to show pain. I let it rain and I was the sword. I'm going every day, I'm like Genesis and it begin with this. From the womb to the tomb, I'll be writing in my room. Inspiration, I'm looking, but it will come soon. Cause I notice I'm affected at the sight of full moons. As it's above, so is below. As I get the call, I'm ready to go. I pick up the pen and let the lyrics be my speech therapy. And let it all be married to the melody. Working around about 3 months, and it don't feel like I've achieved much. It's not that it's wrong, but it don't feel right. In front of my computer, I'm ready to take flight. I know it's not just me, we all want more. Flooded with the daily tasks that we can't ignore. If I could, I'd let the sea caress my shore. I give praise to the wind and the sun at the door. Yeah, yeah. Cause I'm in the fall, the roots blossom back, orchids bloom. In the bottom of bed bowers where there's barely room. Cause in towns, we're short stay cartoons. For everyone that's dropped, when we get through. Balance of life is the equilibrium. In this game of life, I am just another one, one, one. Se oli Speech de Pelle ja Live and Learn oli biisi. Joo, sellaista, sellaista. Meinas alkaa jo vähän nukuttaa, oli pikkuset tuutumaista meininkiä, mutta ei kai siinä. Elämä on. Elämä on. Loppujen lopuksi käy väsyttää kuitenkin jossain vaiheessa. Joo, ja sitten jossain vaiheessa tulee se viimeinen uni, mutta sitä ennen vihreätä valoa levyltää 17 Dub Shots from Studio One. Dub specialist. Joo, he. Joo, eli green light. Thank you. Olipas ärhäkkä lopetus. Oli, oli. Se oli Strandberg, kappaleella Defending the Funk. Nonni. Eikä ollut hyvä biisi. Kyllä, kyllä. Oli ainakin hyvä basisti, jos ei muuta. Se nyt vielä olisi puuttunut, että se on huono. Mitä se niin kuuluu? Joku puhelin kai. Sirkusta telttaa. Sirkus. Ei, seuraava ei ole sirkus. Ehkä vähän siihen suuntaan. Merrill Frankhauser et HMS Bounty. Ja levy on Things, kappale Lost in the City. Jos lähette kaupungille, älkää eksykö. Somebody told me not to go to this place. You smiled, you laughed, and you tried to hide. In your eyes, I'm a shell of a man. I cried, I sighed, and lied all the time. Is that you standing over there? Is that you standing over there? Is that you standing over there? Deplores the Serbian. What, Jeff? Dr. John. Has went up.

levyltään se on ihan Midway ja Including Revelation on kappaleen nimi. Ja tätä myöten, hei nyt ja ensi viikko. Nyt ei enää herve. Herve.